Ra'aytu dhunuba tumitul qulub. Nimeona madhambi ni yale kwa nyoyo. Madhambi ndugu zangu na nyoyo. Madhambi yanachinja nyoyo. Nyoyo zinakuwa zielewi. Anabaki mtu kwa mtanashati mashaallah. Lakini moyo umeshaondoka. Ili hali moyo ndio usama msoma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala wa inna fil jasad mudgha. Idha talat talat al jasad kullu wa idha intalat fasad al jasad kullu. Ukiwa umeharibika moyo hakuna kiwiliwili chenye usalama tena. Ukiwa umeharibika moyo usitatumie linalotoka kwenye mdomo wala linalotoka kwa mikono wala kwa miguu wala mfano wake, ni kwa sababu ya uharibifu na kuwa umezisibu nyoyo kwa sababu ya yale ambayo wanadamu wameachuma kwa mikono yao. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii tuliyoitanguliza anatangaza sababu za kuenea ufisadi na sababu za kuenea uharibifu katika kona mbalimbali za ardhi zikiwemo kona za bara kadhalika pwani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr, umedhihiri ufisadi bara na pwani. Bima kasabat aydi an-nas, kwa sababu ya yale ambayo mikono ya watu inachuma, kwa maana kwa sababu ya yale wanayotenda watu. Na imetajwa mikono kwa sababu ghaliba ndo hutenda, lakini inaweza ikatenda miguu, yanaweza ikatenda macho, mdomo na mfano wake. Kwa maana umedhihiri ufisadi katika ardhi ya Allah kwa sababu ya madhambi ambayo wanayatuma watu. Na kwa nini Allah kafanya hivyo? Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah waonjeshe baadhi ya yale walioyatenda. La'allahum yarji'un, huenda wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawaonjesha watu kwa baadhi ya yale walioyatenda, baadhi na sehemu ya maumivu, na si kwa yote ambayo wanayatenda watu. wala yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Allah anasema lau angewachukulia watu kwa kila walilolitenda awaadhibu, ateremsha adhabu kwa kila walilolichuma wanadamu, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeacha mnyama wala mdudu yeyote juu ya ardhi. Hii ni kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia waja. Ndio maana wanakutwa na baadhi ya masaibu, wanakutwa na baadhi ya mabalaa, lakini ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa yale ambayo ni muhimu tukumbushane ni atharu dhunubi wal maasi, athari zinazotokea kutokana na madhambi ya watu. Kadhalika athari zinazotokea juu ya jamii au kwa mtu mmoja mmoja, nazo ni nyingi mno, haiwezekani kuzidhibiti ndani ya vikao kama hivi. Yakulu limamu Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, famimma yambaghi an yu'lama anna dhunuba wal ma'asi tadur wala bud. Imam Ibn al-Qayyim anasema miongoni mwa mambo ambayo yapaswa watu wayajue ni kwamba madhambi na maasi yanadhuru, hakuna namna. Wa anna dhararaha ala alqalbi ka dharari sumumi ala alabdan, na ifahamike kwamba madhara ya madhambi juu ya moyo ni kama madhara ya sumu inapoingia kwenye mwili. Madhara ya madhambi kwenye moyo ni kama madhara ya sumu inapoingia ndani ya mwili wa mtu. Hivyo ndivyo anavyofananisha Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisha akasema Imam rahimahullahu ta'ala, wa hadha yakhtalifu biqadri darajatiha fil darar, na hii inatofautiana kwa kadri ya daraja za maasi ambazo mtu amefanya, ndivyo anapopata madhara kwa kadri ya maasi anayofanya. Kisha akasema Imam rahimahullahu ta'ala, wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal maasi. Je, duniani na akhira mnadhania kuna shari yoyote au kuna maradhi yoyote ambayo sababu yake si madhambi na maasi? Hasha wakalla, shari zote zinazodhihiri, madhara yote yanayosibiwa na yanayowasibu wanadamu, basi ni kwa sababu ya yale ambayo wanayachuma kwa mikono yao, ni kwa sababu ya madhambi. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah anasema na haukupatini msiba wowote ukakuumizeni isipokuwa ni kutokana na yale mlioyachuma ninyi, na Allah bado anasamehe mengi, hayo ni machache. Ndugu zangu katika imani, kwa mujibu wa hizi aya, kadhalika hizi akwali za aima, ni kauli au ni dalili ya wazi ya kwamba madhambi ambayo wanayachuma wanadamu yanakuwa na athari nyingi, na yanawadhuru wanadamu, na wakati mwingine wanadhurika pasina kujua, na zipo athari huikuta jamii kwa ujumla, na zipo athari humkuta mtu mmoja mmoja, na zipo athari huikuta familia, na zipo athari huukuta ukoo, ikawa ni sababu ya madhambi waliochuma wote au baadhi yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine huleta adhabu kwa mtu au kwa watu kwa sababu ya madhambi ya baadhi yao ambayo wamechuma miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, athari za madhambi ni nyingi katika jamii. Miongoni mwazo ni hizi ambazo ziko wazi, awalan ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ambao ameitaja maimamu wa sunan akiwemo Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alipoelekea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia masahaba, khamsun idhabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun, mambo matano yakikusibuni ni mazito na namuomba Allah yasije yakawakuta. Akayataja katika hadithi kwa pamoja madhara matano ya madhambi. Jambo la kwanza akasema, lam tadhharil faishatu fi qaumin qat hatta u'linu biha illa fi asafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun malat fi aslafihim alladhina malaw. Hayatadhiri mambo maovu na machafu, mambo maovu na machafu kama vile zina, kama vile alliwat, na mfano wa mambo kama hayo yanayofahamika kwamba ni maasiya, yakawa yanafanyika hadharani, yakafunguliwa sehemu maalum katika miji, ni jirani na watu au ni jamii ya Uislamu. Illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun malat fi aslafihim alladhina malaw. Bali wakafikia watu daraja ya kuyatangaza machafu hayo. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, isipokuwa kutaenea kwao magonjwa kama vile tauni, kadhalika na magonjwa mbalimbali ambayo hayakuwepo kabla yao. Haya ni miongoni mwa athari za maasi na madhambi. Wakati watu wa dunia wanahangaika na maradhi na kinga za maradhi, watu wa dini wanatakiwa kwenye misikiti yao na majumba yao wahangaike namna ya kuzitibu nyoyo za watu zirudi katika toa ya Allah, na namna ya kuzuia madhambi katika nafsi zao na nafsi za watu wao, ili Allah awaepushe na haya majanga mbalimbali ambayo yanasibiwa au yanayowasibu wanadamu. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yanqusul mikyala wal mizan, na watu hawatazuia vibaba kadhalika mizan, illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa jawi sultani alaihim, isipokuwa wataadhibiwa kwa njaa, wataadhibiwa kwa njaa na gharama za vitu kupanda zikawa juu. Wakati watu wanalalamika, wanaandamana kwa watawala na mifumo mbalimbali, Waislamu kwa ujumla na masalafi kwa ujumla, wao wanarejeshana katika hizi nusus, katika huu wahai, ya kwamba sababu kubwa ni madhambi ambayo wanadamu wanachuma kwa mikono yao. Ndio sababu ya majanga ya njaa, kadhalika majanga ya kupanda kwa vitu. Ikawa mtu alikuwa anaweza kula chakula fulani, hawezi kwa sababu gharama zimekwenda juu. Hapa watu wanatakiwa wakague miamala yao na Mola wao, miamala yao na vile ambavyo Allah amewaelekeza kuishi, kadhalika namna wanavyotakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, namna ambavyo watu wanafanya miamala. Na jambo hili haiwezekani, haiwezekani kuliondosha illa bil fiqhi alislami, isipokuwa kwa fiqhi ya Kiislamu. Atajuaje mtu kujiepusha na muamala huu haram katika biashara, wa huwa jahilun la yataallamu din Allah, hasomi dini ya Mola wake? Atajuaje miamala ya biashara? Atajua ni wapi kumeingia mlango sio? Atajua ni wapi kumeingia aina? Atajua ni wapi kumeingia riba? Atajua ni wapi kumeingia ghish na mfano mambo kama hayo? Hawezi kujua mwanadamu mpaka isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa watu hawasomi dini ya Allah lakini wanafanya biashara, wanauza, wananunua na mambo mfano wa hayo, lazima kutatokea akhta, lazima kutatokea mikhalafat ambayo ni sababu ya kukosekana kwa mvua na ni sababu kadhalika ya kupanda kwa gharama za vitu. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u alqatra min as-samaa walawla albahaim lam yumtaru, na watu watazuia zaka za mali zao. Wakawa watu wanapata mali lakini hawatoi zaka. Ni sawasawa mali au ni sawasawa zaka katika mali za biashara? Mtu ana duka lina kiwango anatakiwa kutoa zaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatoi. Au mtu kadhalika ni mkulima anatakiwa kutoa zaka, hatoi. Au mtu ana mali zake hata kama si za biashara katika zile ambazo anatakiwa kutoa zaka, hatoi. Au mfugaji na mfano wake, watu wakawa watoi zaka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa muni'u alqatra min as-samaa, isipokuwa watu watazuiliwa mvua kutoka juu. Walaula albahaim, na lau si kwamba kuna wanyama na wadudu wengineo, lam yumtaru, mvua isingenyesha. Wakati mwingine mvua hunyesha kwa sababu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wadudu wengineo na wanyama wengineo na ndege. Hii ni kutokana na yale ambayo wako nayo wanadamu katika jambo la kuzuia zaka katika mali zao. na vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم نوات وتفنج عهد الله نعهد يمتم صلى الله عليه وآله وسلم وكفنج عهد الله وكاتكم عبدوا الله نوكالك فيهم بي وكوابدوا فيهم بي كتكما جني كذلك هذه كمتمتم صلى الله عليه وآله وسلم وكوفات وندام وكوفات وزيواو نمسخزاو وكات انجي يا الله ننجي امتم صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلت الله عليهم عدوا من غيرهم الله أتوسلتشي عدوي كتوك انجياو فأخذوا بعض ما في أيديهم أتانيانيا نكتشكوا بعض يبيل أمبفو وكنافيو watalalamika waislamu lakini hali zao ni kwa sababu wao wamevunja ahadi ya Allah, hawajasimama kwenye kitabu wala kwenye sunna. Kisha mwisho akasema wa malam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa ja'ala Allah basahum bainahum, na watakapokuwa watu wahukumiani kwa kitabu cha Allah hawarejeshani kwenye kitabu cha Allah wakikhtilafiana, ni sawa sawa ikhtilaf katika masala ya dini, ikhtilaf katika masala ya mambo yao, hawarejeshani kwenye kitabu na sunna, hawahukumiani kwa kitabu na sunna. Illa jaala Allahu basahum bainahum, Allah anajalia ubaya baina yao na migongano baina yao, na kuna kuwa hakuna salama kwa sababu wamevunja ahadi ya Allah, kadhalika wameacha kurejea kwenye kitabu, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, hizi ni sehemu au hii ni sehemu ya kwanza katika sehemu ambayo inaonyesha athari na vile vile natija ya madhambi wanayoyachuma wanadamu. Wallahu ta'ala ala wa alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن آثار الذنوب والمعاصي ضعف الفرد والمجتمع. Miongoni mwa athari za madhambi na maasi ya kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii ni kudhoofika watu, ni kudhoofika watu na kuwa wao ni dhalili, ni duni, na watu wakawa ni dhuafa hali ya kuwa walikuwa na uwezo au walikuwa ni aiza, walikuwa ni watukufu lakini wakawa ni madhaifu kwa sababu ya madhambi ambayo wameyachuma. Imekuja athari ambayo umeitaja maimamu wa sunan, athari kutoka kwa Jubair bin Nufairin rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema lamma futha Qubrus wa furraqa ahluha, ilipokuwa imefunguliwa miji ya Qubrus katika maeneo ya Turkia au Cyprus, yalipokuwa mafunguliwa maeneo haya na akawa chini ya Waislamu, wakawa wamefanya fathu Waislamu aliyakuwa alikuwa ni dhalili kabla yake, wanaifungua miji hii. Baada ya kuwa wamefunguliwa miji hii na wamechanguliwa watu wake, fabaka ba'dhum ba'dha, wakawa wanalia baadhi yao kwa baadhi, wanalia. Anasema Jubair bin Nufair, raaitu Abu Darda jalisan wa huwa yabki, mimi ghafla nikamwona Abu Darda amekaa ili hali analia. Fakultu lahu ya Abu Darda ma yubikika fi yawmin a'azza Allah fihi al-islam wal muslimin, unalizwa na nini leo hii siku ambayo Allah ameunyanyua Uislamu na Waislamu? Leo tumepata ushindi, maadui ndio wanalia, ndio wanakimbia, na wewe Abu Darda as-sahabi unalia. Ma yubkika fi yawmin a'azza Allah fihi al-islam wal muslimin. Faqala lahu akamjibu Abu Darda kumwambia Jubair ibn Nufair, waihaka ya Jubair, ole wako ewe Jubair, unashangaa nini? Unashangaa nini ewe Jubair? Ma ahwana al-khalqa ala Allah azza wa jalla idha ala'u amrahu. Je, hujui ya kwamba hakuna unyonge na udhalili mbaya zaidi mbele Allah kwa watu? Unyonge ulioje kwa watu na udhalili unaowasibu pale wanapopoteza amri za Allah, pale wanapomuasi Allah, wanasibiwa na unyonge. Jubair ibn Nufair anamsikiliza namna anavyoongea Abu Darda. Wakati anamuuliza kinachomliza, anamwambia hakuna unyonge unaokuwa mkubwa kwa watu kama vile pindi wanapokuwa wamemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia bainama hiya kanat ummatun qahiratun dhahiratun, pindi walipokuwa hawa watu ni umma wenye nguvu, wenye kushinda mataifa mbalimbali, laha almuluk, wakiwa na wafalme wao wanajitosheleza, hawa watu tuliowashinda leo hii walikuwa namna hiyo. Faswarat ma tara bisababi dhunubi wa kadhalika wa bitarki amri Allahi azza wa jalla, lakini wakafikia hatua hii unayoiona kwa sababu ya madhambi na kwa sababu ya kuacha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi ambao tulikuwa ni wanyonge, tunao heshima na tuna nguvu, na hao ambao walikuwa na nguvu walikuwa mabwana wakubwa, ndio dhalili kwa sababu hawakutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bina idha dhayana amra Allah, tutakuwaje na sisi ikitokezea tukachezea na kupoteza amri ya Allah? Allah hawezi kubadilisha hali ikawa kinyume chake na sisi tukawa wanyonge na madhalili. Ndugu zangu katika imani, hii ni athari wanaohitaji wanaochuoni, inaeleza kwamba sababu za madhambi au athari za madhambi ni pamoja na watu kulegea, na watu kudhoofu, na watu kushindwa, na watu kuwa hawana namna, hawana makhraj, kwa sababu ya vile ambavyo wamechuma madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bali haya ni sambamba ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoelezea masahaba radhiallahu alayhim ajma'in kuhusiana na hali ambayo itatokea, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qis'atiha, wanakaribia mataifa ya maadui kukuzungukeni na kukumalizeni kama wanavyozunguka na kumaliza chakula walaji kila wanachokipenda. Qalu wa min qillatin nahnu yawma idhin, qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin, ni kwa sababu sisi tutakuwa ni wachache, Waislamu wamepungua, wamekuwa ni robo au nusu au thaluthi ya wasiokuwa Waislamu. Aljawabu la, qala la, bal antum yawma idhin katheerun, bali ninyi wakati huo mtakuwa ni wengi sana. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayl, lakini ninyi mtakuwa ni uchafu kama vile uchafu wa maji ya barabarani. Yale maji ya barabarani, yale maji ya mvua inaponyesha yanayotiririka kwenye mitaro, ndivyo mtakavyokuwa mmechanganyika kama maji yale yanayovema misumari, mara miba, mara vigae, makaratasi na mfano wake. Maji yale ya barabarani huwa namna hiyo, na ninyi mtashindwa, mtalegea kwa sababu mtakuwa namna hiyo. Watu nyoyo zao ni dhaifu, akida wengine ni za Kishia, wengine za Kiibadh, wengine za Kikhawarij, wengine za Kisufi, wengine za Kikafiri, wengine za Kiyahudi na Kinasara, wengine za Kimajus, wengine za Kiilman na mfano wa hiyo. Waislamu wako namna hiyo, hajabakisha isipokuwa ni kujiita kwamba yeye ni Muislamu. Kwa hali hiyo inatokana na madhambi ambayo watu wameyachuma, watakuja kushindwa na watakuja kulegea. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, qalu wama alwahn ya rasulullah ya rasulallah, qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut. Miongoni mwa yale ambao watu watakuwa wamefikia ni kwa sababu ya mapenzi ya dunia, na kuwa wao wanaogopa kufa. Kila mmoja unamkuta mtu ana miaka yake 60-70, lakini anavyoipanga dunia kama vile ana miaka 20. Unamkuta mtu umri umekwenda na miaka yake 40-45, lakini wala habadiliki wala hageuki, isipokuwa anaona kwanza kama vile ndo kazaliwa jana. Watu wana hamu na mapenzi ya kuishi kama vile hawajaona kwamba hakuna yeyote wa kubakia milele. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa amitta fahumul khalidun afa amitta fahumul khalidun haiwezekani abad al-abidin. Ndugu zangu katika imani, hizi ni miongoni mwa athari za maasi kwa mtu mmoja mmoja, kadhalika kwa watu, ikiwa ni pamoja na kulegea na kudhoofu kwa Waislamu. Kadhalika miongoni mwa athari za maasi na madhambi, ilamu anna dhunuba wal maasi tufsidu alqulub, tambueni ya kwamba madhambi na maasi yanaziharibu nyoyo. Madhambi na maasi yanazichafua nyoyo, yanatia kutu ndani ya nyoyo. Yakulu Allah azza wa jalla, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sio hivyo, bali jambo liko namna hii, zimetia kutu. Rana ala qulubihim, yametia kutu ndani ya nyoyo zao, yale waliokuwa wakiyachuma. Madhambi ambayo anayachuma mwanadamu hutia kutu, hutia nukta nyeusi ndani ya moyo wake, hubadilisha moyo wake kwa sababu yale madhambi ambayo anachuma. Na moyo ukifikia hatua hiyo, ukawa mkumbwa na madhambi, ndo sababu ya kuondoka ufahamu, ndo sababu ya kuondoka kuelewa uliokuwa wasawa, ndo sababu ya mtu kuwa katika hali ambayo ni tofauti. Wanukallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah anasema, na tunazigeuza nyoyo zao, zinapondoka, na macho yao pia yanageuka. Wanakuwa wanaona lakini hawaelewi, wanakuwa wanaona ila hawaelewi maneno ya Allah, wanakuwa wanasikia maneno ya Allah lakini hawawezi kuyajua wala kuyafahamu. Wanukallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra, kisha Allah anasema na tunawaacha wao fi tughyanihim ya'mahun, katika uovu wao wakiwa wanatangatanga, hali ya kuwa nasikia qala Allah na qala ar-rasul, lakini moyo umeshakufa, haiwezekani akaelewa kinachosemwa. Anapotea namna hii kwa sababu ya madhambi ambayo mtu ameyatenda. Ndugu zangu katika imani, na madhambi haya bali linsanu ala nafsihi basira, mwanadamu anajua mdomo wake, anajua masikio yake, anaijua mikono yake na miguu yake na viungo vyake kwa ujumla, anafahamu pale anapogusa madhambi ya kwamba asaitu Allah azza wa jalla bihadha, nimemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili. Raaitu dhunuba tumitu alqulub, nimeona madhambi ni yenye kuua nyoyo. Madhambi ndugu zangu yanaua nyoyo, madhambi yanafisha nyoyo, nyoyo zinakuwa zielewi, anabaki mtu kwa ni mtanashati masha Allah, lakini moyo umeshaondoka, ili hali moyo ndo aliyousema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mulgha idha salahati salaha al jasadu kullu wa idha fasadati fasada al jasadu kullu. Ukiwa umeharibika moyo, hakuna kiwiliwili chenye usalama tena. Ukiwa umeharibika moyo, usitathmini linalotoka kwenye mdomo wala linalotendwa na mikono wala kwa miguu wala mfano wake, ni kwa sababu ya uharibifu unaokuwa umezisibu nyoyo kwa sababu ya yale ambayo wanadamu wameachuma kwa mikono yao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa athari za maasi, miongoni mwa athari za maasi ambao wanayachuma wanadamu, ni dhahabu ni'am wa nuqsanu ni'am, ni kuondoka kwa neema mbalimbali au kupungua kwa neema mbalimbali. Daraballahu mathalan qaryatan kanat amina, Allah anatolea mfano wa kijiji ambacho kilikuwa kina amani, kilikuwa amina tena ni mutumaina, kiko katika njia ambayo kimetulizana. Yatiha rizquha ragadan, kikawa kinaijiwa na riziki yake usiku na mchana kwa uzuri, min kulli makan, kutoka kila sehemu. Fakafarat bi an'amillah, hakikusita kijiji hicho kikakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khizy, Allah akakionjesha, Allah akakionjesha uchungu wa njaa na udhalili kwa sababu ya yale waliokuwa wameyatenda. Ndugu zangu katika imani, Allah anaipiga hii mfano ili kila mwanadamu atazame neema aliyonayo. Idha kunta fi ni'matin faraha fa inna adh-dhunuba tusilu an-ni'am. Ukiwa katika neema yoyote ichunge, huku ukijua kwamba dhambi inaondosha neema. Ukigusa dhambi, hakika tambua ya kwamba inaondosha neema. Laqad kana lisabarin fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alayhim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay uqulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Allah nasama anapigia mfano kijiji cha watu wa saba, mji wa watu wa saba katika nchi ya Yemen, namna walivyokuwa. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, ni aya, ni alama inapatikana, watu wachukua mazingatio kwa watu wa saba, namna walivyokuwa watu wa saba. Allah aliwaruzuku kwa neema mbalimbali. Allah akawapa bustani, Allah akawapa bustani la matunda, wakawa wanachuma wanavyotaka. Jannatani ayyaminin wa shimalin, msimu huu anaenda kuchuma upande wa mashariki, wakiona tuone tukachukua matunda upande wa magharibi. Wako katika hali ya starehe, wanaishi namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watumie hiyo neema yake na wamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Hawakuchunga neema ya Allah wala hawakuikushukuru neema ya Allah. Fakafarat bi an'amillah, wakaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wao wamebadilika, badala ya kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aradu, wakajiepusha na jambo la kumshukuru Allah. Fa'arsalna alaihim sayla al-arim, tukawatumia wao maporomoko, tukawatumia wao mafuriko. Wabaddalnahum bijannatayhim, tukabadilisha zile bustani mbili zenye matunda safi wanachagua wanapotaka. Bijannatayhim jannatayn, tukawapa bustani nyingine. Zile bustani safi zikabadilika zikawa ni bustani nyingine mbili tofauti na hizi. Fa'arsalna alaihim sayla al-arim, Allah anasema fabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatay uqulin khamtin, hizo bustani mbili zikawa zina matunda yenye uchungu. Wa athlin, na zina matunda yenye mvinyu, yenye uchachu. Matunda ni machungu, si matunda kama waliokuwa wanayozoea. Allah akabadilisha zile neema. Wa shay'in min sidrin qalil, na kidogo katika mkunazi. Kwa maana hali ikabadilika, wakaanza kutaabika na akaanza kupata shida kwa sababu ya vile ambavyo Allah anasema dhalika jazainahum bima kafaru, tumewalipa hivi kwa sababu ya vile waliposhukuru neema ya Allah. Wa hal nujazi illa al-kafur, na jaa tunamlipa hivi isipokuwa si mtu aliyekufuru neema. Kila anayekufuru neema ya Allah, kila asiyeshukuru neema ya Allah analipwa mfano wa malipo kama haya. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanaonyesha namna ambavyo mwanadamu anatakiwa asimame katika kumwabudu Allah, na akijiepusha akaingia katika maasi, fala yalumanna nafsahu, asilaumu nafsi yake. Idha asabathu musibatun, akisibiwa yeye na musiba wowote, ni sawasawa katika mali au mfano wake. Yakulu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema, inna lissayyi'ati sawa'an fil wajh, sawadan fil wajh, hakika maasi, hakika madhambi husababisha uweusi katika uso. Anapokuwa mtu ameingia katika maasi, ataona mabadiliko, au utaona mabadiliko kwenye uso wake. Uso uliokuwa unang'aa, uso uliokuwa na bashasha unabadilika kwa sababu ya maasi, kwa sababu ya maovu. Inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi, na vile vile maasi husababisha giza ndani ya moyo. Wa hawanan fil badan, na kadhalika husababisha hawan au wahnam fil badan, husababisha unyonge pia katika mwili. Mtu anakuwa ni dhaifu, ni duni. Lau akiambiwa katika masala ya khairi, katika swala ya kawaida au tarawih au mfano wake, utamwona kaannahu ajuz, ni kama vile ni kikongwe, au kaannahu maridhu, au kama vile ni mgonjwa ambaye ni taaban, hajiwezi, yuko ICU. Namna alivyokuwa na ulegevu katika kuziendea khairi na ibada. Kwa hiyo hizi zote ni athari za maasiya. Mtu anakuwa ni mvivu, mtu anakuwa ni mnyonge, mtu anakosa mwili wenye nashat ya kuziendea khairi na ibada. Wa wahnam fil badan, unyonge katika mwili unampata mtu kwa sababu ya maasiya. Wa nuqsanan fil rizqi, na mapungufu pia katika rizqi. Yale mapungufu na hali za rizqi namna zinavyokuwa, mwanadamu anatakiwa ikague nafsi yake, ni namna ipi amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akikuta kuna sehemu amemuasi Allah, fa alayhi an yubadira tauba, ni juu yake harakisha tauba. Wa illa falya'lam anna Allah azza wa jalla yabtalih, asipokuwa hivyo afahamu ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala humtahini mja wake. Kadhalika kamalizia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wa bughdan fi qulubi al-khalqi, na vile vile madhambi husababisha bughdh katika nyoyo za waja, husababisha bughdha na chuki katika nyoyo za waja, na hasa hasa watu ambao ni salihun. Wa kadhalika huwa yastawhishu minhum, na yeye atakuwa anajiona upweke kwao. Bal yastawhishu min Allah kama qala ibn al-Qayyim, anaweza akajihisi upweke mbele ya Allah. Yani mtu kwa sababu ya maasiya anaweza akawa katika jambo la kumwelekea Allah, anahisi yeye ni mpweke, anahisi ukiwa. Anaweza pia katika jambo la ndugu zake katika imani, anahisi upweke, anahisi ukiwa, hana raha ya kuwa na ndugu zake wema. Faidha kana ma alfujar, bali akiwa pamoja na watu waovu anajisikia faraja na anajisikia amani. Akiwa na watu ambao katika khairi, fa huwa yastawhishu minhum. Hizi ni miongoni mwa athari za maasiya, ni miongoni mwa athari za madhambi. Kila mmoja anatakiwa ikague nafsi yake na atazame mwenendo wake, ili arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hizi ni baadhi ya atharu dhunubi wal maasi, ni baadhi ya athari za madhambi na maasi. Ni kwa nini tumezitaja muda huu? Liannana fi shahrin mubarakin, kwa sababu tuko katika mwezi wenye baraka, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni mwezi ambao ni akrab mja kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu ingia ndani ya Ramadhan wakiwa na madhambi yao na maasi yakiwa yanawazuru, hawawezi kusimama sawa, hawawezi kusoma dini ya Mola wao, hawawezi kuwa katika njia iliyonyooka kwa sababu ya maasiya, na hawatubii wala kurejea kwa Allah. Wakaondoka ndani ya Ramadhan wakaendelea kubakia vile vile. Tutumie fursa hii ya mwezi wa Ramadhan kutubia kwa Allah na kuomba istighfari kwa Allah. Na kila mmoja anajua madhambi aliyomkosea Allah katika madhambi makubwa makubwa, kadhalika madhambi madogo madogo. La tahqiranna saghiratan innal jibala min alhaswa, usidharau madogo madogo, kwani hakika milima mikubwa hutokana na changarawe. Kadhalika inawezekana mtu anafanya madhambi anayeona ni madogo, lakini akaona ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nimalizie athari moja kubwa ya mwisho katika atharu dhunubi wal maasi, ala wa huwa dhahabu alhaya, ni kuondoka kwa haya. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna alhaya wal iman qurina jami'a, fa idha dhahaba ahaduhuma dhahaba al-akhar. Hakika haya na imani vimechanganywa. Ikiondoka haya na imani inaondoka, au ikiondoka imani na haya inaondoka. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, usipokuwa unaona haya utafanya unalotaka au fanya ulitakalo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa athari za maasi, miongoni mwa athari mbaya za madhambi, ni kufika hatua mtu yuko kwenye maasi haoni haya, jambo ambalo mwanadamu mwingine aliye katika toaha anaona ni jambo kubwa kama vile ni mlima, lakini mwenye madhambi hayo bal huwa yujahiruha, kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, kullu ummati muafatan illa almujahirin, umma wangu wote watasamehewa ila yule anayefanya madhambi. Alafu akawa anayadhihirisha, anatembea kifua mbele kwa madhambi yake. Kuna watu ni waovu na wanafanya uovu katika dini ya Mola wao, kuna watu wanafanya uovu, wanafanya uharibifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wanadhihirisha hilo jambo ambalo mwanadamu mwingine, muislamu mwingine, as-sunni as-salaf, yakhafu minha, analihofia kwa kiasi kikubwa. Fahadha yujahiruha, huyo analidhihirisha na anatembea katika hali za namna hiyo. Hizo ni athari za madhambi na nyoyo kuwa zimekufa, na wala haoni haya wala hazinduki. Ukimstaajabu yeye anakustaajabu wewe. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karami atujalie tuwe ni wenye kutubia kwake tabaraka wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nyoyo za kurejea kwake kutokana na madhambi tuliyofanya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.